No stary, my spawimy się doskonale. Nie bójmy się więc nic wcale, będzie wspaniale. Imprezka stary, tak trzeba tyłek ruszyć. Przyjadą po nas, nie musisz jechać autobusem. Nawet koleś będzie nas wiózł, on ma plan. On pokaże nam wielki szpan. Tak, patrzcie co ja mam, system głośno mówiący. Jest zachwycający, można gadać i jechać jednocześnie. Tak to fantastyczne, przez całą drogę odbywały się rozmowy liczne. Jasiu, weź oddych 200 baniek na sponsoring. Wisiu, zanim do przetargu odol Hungaroring. Stary, świat prawdziwego dobrobytu nam się ukaże. W zachwycie nasze twarze, no cóż, ta podróż dostarczy nam wielu emocji. Nie każdy umie gadać, prowadząc środek lokomocji. W końcu dojedziemy, przyjedziemy, wejdziemy, zatną się problemy, ponieważ wszyscy koledzy zdrowi, upaleni chwilowo, nieczynni oni przemawiają innym językiem i my innym. Jeden kolej z boku przysiadł, odciął jak piłeczki do tenisa, i mu się nie zamyka. Nie zamyka mu się ryj naokoło tym. Nie chcę stukać plantów, odejdź ode mnie z tym. Nie tak, prawdzie, to sobie wyobrażałem, ale mimo to będzie znakomicie. Wspaniale, nie bójmy się więc wcale. Doskonale, spawimy się stary, ja zapewniam cię stary. Impreza jest, niech cię wszyscy bawią. Impreza jest, chodź zobacz jak się bawią. Impreza jest, niech cię wszyscy bawią. Impreza jest, chodź zobacz, chodź zobacz. Impreza jest, pójdź na całego. Impreza jest, jara, jara. Impreza jest, pale, pale. Ale przypadnie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz pytam się ciebie stary, nie znasz go, czy może znasz co za wał? Jak on śmiał obrzygać mi ubranie, wiem, że nie chciał. Ale stary, istnieją pewne zasady, powszechnie przestrzegane. Jedna z nich, nie wymiotuj na ludzi, bo to może bardzo łatwo agresję wzbudzić. Jeśli cię znudzi, biegnij do ubikacji. Pytasz się mnie, czy możesz już wyjść i wracać na kolację. Oj nie, stary, to jeszcze nie koniec atrakcji. Jeśli tak uważasz, kompletnie nie masz racji. Zanim stąd wyjdziemy, przeprowadzimy akcję. A polega ona na tym, żeby złożyć się na wznak i dopchnąć, zapchnąć, przepchnąć, o tak. Do tego potrzeba jednej chętnej dziewczyny. Z tym, że tu nie ma ani jednej takiej. Czy to są kpiny, czy to są jaja, czy to może są żarty. Bez chętnych panienek u baw jest niewiele warty. Dzwonimy do seks telefonów, takie są wyniki. Numer 678 PG 37 SIKI. Wspomnę, że pożałowania stan jest to godny. Weszliśmy tu w spodniach, a wychodzimy bez spodni. Kolejny raz bez brudny, kolejny raz głuchy w filharmonii. Impreza jest, niech cię wszyscy bawią. Impreza jest, chodź zobacz jak się bawią.